Не любіў Муравьёва, але не падаваў выгляду. Муравьёў пакуль што быў моцны, Муравьёў мог яшчэ дапамагчы Валуеву і лічыў выхаванага і адданага чалавека, які ўсім многім быў яму абавязаны сваёй крэатурай. Муравьёў рабіў глупства, не ведаў сапраўдных адносін крэатуры. Крэатура лічыла, што чалавеку, якому 65 год, даўно трэба саступіць сваё месца. І амаль з радасцю Валуеў адчуў, што за апошні час зорка Муравьёва цьмянее. Гасудар быў халодны з ім. Пры нядаўнім дакладзе ён не падаў рукі яму. А ці даўно лісіца Клейн-Міхель называў Муравьёва агульным збавіцелем? Ось яно! Амаль з прагай ён лавіў гэтыя адзнакі няміласці. Нават для гасудара Муравьёў стаў ці не занадта правы. Гнуткасці палітычнай няма. Дык ідзіш у адстаўку. І ўсё ж, нават калі пойдзе ў адстаўку, адносін занадта не псаваць. Такія часам прыдаюцца ўладам, калі ўлады пачынаюць забываць аб лібералізме. Тады якраз і патрэбны людзі са стальнымі сківіцамі. Коні мясілі брудны снег на Літейным, дворнікі ледзь паспявалі зграбаць яго ў кучы, але на бруку ўсё адно была каша. Валуеў глядзеў у акно. Ішлі мадыстки, хаваючы кардонкі пад плашчамі. Стаяў мокры, відаць, сухотны італьянец, прадаваў з латка гіпсавых напалеонаў і бісквітных голых жанчын. Па статуэтках кроплямі сцякала вада. Дырэктар успомніў, што на Беласточчыне ўзнікла дзіўная секта пад назвай «Напалеонаўшчына». Людзі патаемна збіраліся, маліліся перад бюстам Напалеона. Тое самае перакінулася і на Псковшчыну. Ідыёцкая краіна. У што б не верыць, абы не ў добрыя намеры імператара. Сектантаў Валуеў ненавідзеў. Таксама ён цярпець не мог раскольнікаў. Вся гэтая публіка, хай сабе і руская паходжаннем, не была рускай. Назву рускі маглі з поўным правам насіць толькі тыя людзі, што моляцца ў Ісакіі, хаця ён і змрочны, як склеп, у дварцовай і канюшаннай царквах. Трохі падазроныя былі нават людзі, што маліліся Петрапаўлаўцы. Вядома, гэта магільня імператараў, але Валуеў не ўхваляў гэтых чужых па стылю збудаванняў, гэтых галандска-нямецкіх штучак вялікага Пятра. Рускімі ён таксама трохі пагарджаў. І асабліва не любіў славянафілаў на кшталт Пагодзіна з іхнім родным квасам. Это называецца краіна? Ні Таквіляў, ні Гізо, ні Бокляў, нічога. Апошнія дні оперпаліцмайстар сталіцы Падкуль хвастаў дворнікаў і аднаму адваліў шчырай рукою 250 лозаў за тое, што ён нібыта сказаў, што калі аб'явяць волю, то ён закрычыць «Ура!». Так вось мы і ў еўрапейцаў ператвараемся. Жорсткія вусны сановніка сціснуліся. Праязджалі паўз адзін з самых ненавісных у Пецярбургу дамоў. Тут розныя некрасавы і дабралюбавы, дваране не з лепшых, ды семінарысты, практыкуюцца ў нігілізме і падкопах пад карэннем. Некрасава ён трохі ведаў, досыць непрыемная асоба, але асабіста ён не змоўшчык, у яго ёсць грошы, і ўсё адно ён чужы. Ось недавно яны шумелі аб заходнім краі, услед за Герцанам, філія рэдакцыі «Колакала». Узрадаваліся магчымасці стварыць яшчэ асобную беларускую нацыянальнасць. Мала ім цяганіны з украінафіламі, ніякай асаблівай маларасійскай, ніякай беларускай мовы не было, няма и быть не можа. Ён на сілу прызнаваў нават права палякаў на мову. Ва ўсякім разе яму не хацелася гэтай. Існаванне Польшчы, Літвы, Беларусі азначала, што так ці іначай давядзецца ступіць на шлях рэформ. Шлях абрыдлівы, шлях, магчыма, гібельны, але неабходны. Бо, вядома, Расіі трэба толькі існаваць, каб ніколі не было незалежнай Польшчы і іншага такога. Але для таго, каб Польшча канчаткова ўлілася ў Расію і з ёю зраднілася, неабходна, каб імператар дараваў рускаму народу палітычнае жыццё. Народ, палітычныя правы якога абмяжоўваюцца правам плаціць падаткі, правам ставіць у армію рэкрутаў і крычаць «Ура!», яшчэ не мае асіміляцыйных сіл. Паціраючы халодныя вузкія рукі, вельмі зграбныя, хоць і кастлявыя, ён думаў пра карысць Расіі. Ён любіў падумаць пра карысць Расіі. Ён любіў пагаварыць пра карысць Расіі, асабліва калі слухаюць санавітыя людзі. Ён урэшце быў упэўнены, што ён дбае пра карысць Расіі. Карысць Расіі, на яго думку, была ў тым, каб і народцы не смелі і падумаць, што яны не рускія, каб яны паступова і сапраўды пераставалі думаць пра гэта. Паны Некрасавы, Чарнышэўскі і Герцаны, не гледзячы на тое, што яны рускія, думаюць іначай і крычаць аб фікцыі братэрства народаў. Тым горш для іх, пакуль яны яшчэ не павешаныя, яны думаюць, якая лухта, нібы справа тут у самадзяржаўі. Дарослыя людзі займаюцца тым, што гуляюць у цацкі. Яму дастаўляла асалоду думаць, што яны з іхнім сацыялізмам не больш як сляпыя шчанюкі, што сутнасць неўхільнага гістарычнага працэсу зразумеў толькі ён, валую. Это узвышала яго ў сваіх вачах, амаль да ўсяведнага Бога. А іх рабіла цацачнай справы людцамі, якім пакуль што дазваляюць чыніць сёе тое з таго, што яны хочуць. Ён здзівіўся б, калі б яму сказалі, што на самай справе любяць Расію яны. Так, ён пагарджаў ёю, але ж ён узвышаў яе і намерваўся ўзвышаць усю астачу свайго жыцця. Узвышэнне, на яго думку, заключалася ў тым, каб усе баяліся. Яму ніколі не прыходзіла ў галаву, што сапраўднае ўзвышэнне любові, што сувязь любові мацнейшая за сувязь ланцуга, што неад'емныя правы нацыі, іх вольнасць і свабоднае развіццё, іхняй культуры і мовы ёсць найлепшы сродак для братэрства. Ён ніколі не думаў, што боязь, уціск мовы і культуры і вечнае выстаўленне перад усімі свайго аўтарытэту і сілы можа прывесці толькі да нянавісці. І, значыцца, рана ці позна да паўстання і адкрытай разні. Калі ён 2 гадамі пазней пачаў разумець гэта, было позна. Не разумеў ён і таго, што максімальная свабода кожнай асобы не развальвае грамадства, а вядзе да яго ўзмацнення, што гэта прымушае кожную асобу не шукаць сродкаў для таго, каб узарваць дзяржаву, а наадварот, прыкладаць усе сілы, каб узмацніць сваю грамаду, сваю айчыну. Ён валуеў, знішчаў нават некаторыя дакументы, якія падлягалі забыццю ў інтарэсах Расіі. Якую такую Расію ён меў на ўвазе? Вядома было аднаму толькі Богу. Калі гонар краіны не залежыць ад дзеянняў асобных людзей, то што можа яго знішчыць? А калі залежыць, то вінавата ў гэтым не краіна, а людзі. Будучы міністр праязджаў паўз нігілістычнае кубло, жарсткавата звузіўшы вочы. Яны не любілі Расіі, не паспешаствалі яе веліч. Расію любіў ён.